Dobra. Ej, tak to sobie pomyślałem, że mam spodenki do podcastu, bo są w kratkę. Tak jak nasze nagrania. Nie. Okej, powiem ci, średnio ci ufam. Ej, ale powiem ci, ej, to już będzie bardzo na spontany podcast. Bo o ile E3 było jeszcze takie, że tam naprawdę można było coś. Po prostu obejrzysz filmik, powiesz co widzisz, to tutaj naprawdę będziemy musieli coś samemu rozkminić, żeby to było albo merytoryczne, albo śmieszne. Ach. Zastanawiam się. Zadawać pytania? Na co? Sobie? Nawzajem? Czy słuchaczom? Ej, jak jest myszka Miki i tam, dzieci, gdzie znajduje się łopata? I wtedy jest takie oczekiwanie i po prostu dziecko tam, wiesz, tak wywalone, brawo, znalazłeś łopatę. I to będzie taki czas dla nas, żebyśmy w tym czasie po prostu przewertowali internet i dowiedzieli się, czego potrzebujemy. Nie strasz mnie, boję się, co powiesz nawet. Konrad Kokołkoński. Tak, Higaki no Go. Wyślij mi go, to ci powiem. On ma taką małą budkę. Może jeszcze ma jakieś szkła, nie wiem. Zresztą możesz go znaleźć jako Konrad Okoński na Facebooku. Jeśli też mogę go wysłać. Jest Konek Okoński. A nawet wspólnego znajomego teraz mam z nim. To jest Konek. O czemu? Nie, nie oglądałem tego kursu. Dobra, bo zaraz mi się będzie chciało oszczędzić, jak będę. Zaraz będzie mi się mocno chciało oszczędzić, jak tak nie zaczniemy. Ja wiem, że może. O Jezu, czekaj, to jest Higaki no Go? Higaki no Go. O jest faktycznie, jak Get w Go. Ja tu nie ma jego twarzy nawet. Nie, jest na końcu. Na końcu jest. To Koko i Mateusz? No, jeden z wykładowców na dziale mechaniki i robotyki. Ja, no, robotyką się ogólnie zajmuje na uczelni we Wrocławiu, a no, drugi jest po prostu artystą komiksowym. Myślę, że zarabię wystarczająco, ale nie łudźmy się, że na uczelni też jakoś nie zarabię mega super. Mi się z... O, nie jest tyle, co powiedzmy, to się po prostu robotami zajmuje. No tak, no jakieś tam podstawy musisz znać. Dobra, fajnie się gada i w ogóle. Ale może byśmy zaczynali. Czekaj, ja sobie jeszcze tylko przesłucham tego na YouTubie, tej muzyki. Żeby wiesz, się tak czasowo wrzucić w ogóle. Klimatu nabyć. Czekaj, jak to się nazywa? Walk? No bo jak walk wpisuję, to już jest. Wow, mogę to nawet pobrać. Ej, sobie pobiorę, czemu nie? Ej, fajne w sumie. Okej. Ej, to jest tak typowe do bólu takie wejście, ale ono i tak się świetnie kojarzy. Ono jest bardzo proste. W sensie, no, powiedz mi, słyszałeś je już na pewno gdzieś kiedyś. To jest takie, okej. No jasne. Ej, proste rzeczy są zawsze spoko. Znaczy, no zwykle są spoko. No jakiś ambienty, no, faktycznie pasowały. O, dobra. No, przez archiwa będę wysyłał. No, archiw.org. No, a jak inaczej? Nie wiem, tam nie idzie przesyłanie. Nie wiem. Co zrobiłem ostatnio? Czekaj chwilę. W ogóle muszę się zarejestrować na tym archiwie. Jasne, że nie jestem robotem. Okej. Zobaczyć, czy to działa jakkolwiek, ale jest weryfikacja najgorzej. Że co? Nie pamiętam. Jest to były roboty, to były androidy przede wszystkim. Ja nie pamiętam swojego hasła, ja pamiętam swoje hasło. Dlaczego ktoś próbuje mówić, że nie pamiętam? No. To jest Void Kampf test. No, ej, wiesz, to się bardzo mi kojarzy z jakimś obozem zakładu. Są twoje rodziny. Dajesz komuś, Jezu, kalfskin. Skórzany. Jak reagujesz? Dziękujesz? Nie akceptujesz? Byłbyś zadowolony? I would appreciate it. No, znalazłem tak, 10 tych pytań. Masz tutaj. Spoko, już to robię. Kurwa, tak chyba podcast powiedz. Powiedz jej to. Co? Nie rozwiązuję, tylko ogarniam, jak działa ten archiw. Upload files. Okej, zobaczę, czy jak to działa na przykład. Okej, mogę dać normalnie deskrypcję. Zack, zack, zack, Date. Okay. Upload. Aha. Chcę w ogóle zobaczyć, czy to potem da się przed normalnie ściągnąć z normalną szybkością, żeby nie było, wiesz. No. Poza tym myślę, że tego będziemy używać też na stronie, bo praktycznie każdy podcast używa właśnie archiwa, bo on jest bardzo dobry. Na przykład Inside Baseball używa nawet przecież archiw. Rozgrywka, niezatapialnie. Że te topowe podcasty tego chociażby używają. Okej, okay. Super. Ej, fuck! Czy sobie przerwałem właśnie ładowanie? Nie, teraz się boję, czy jestem retardem po prostu. Nie. Okej. Ja nie jestem retardem. To działa. Okej. Zobacz, normalnie się pojawia. Takie fajne. Okej, okay, i mogę, czy to mogę pobrać? Jest. Download. A! Najgorzej. Cokolwiek. Co? Ej, wziąłem pierwszy lepszy plik z Wolfitu. O nie, to anime. Po prostu. No to jest po prostu moja lista na następny sezon do oglądania. Czerwony daje jeden odcinek, pomarańczowy 3, zielony będę raczej na pewno cały oglądał, a czarny to w ogóle nie tykam. Niebieski ten jeden to nie ma tam opisu i nic nie ma, więc zobaczę. Niebieski był zupełnie randomowy, po prostu nic o tym anime nie wiadomo, więc stwierdziłem, że albo sobie przypomnę o nim, albo wywalony. Okej. Okay. No, w sobie po tym sezonie też możesz obejrzeć jakąś serię. Dobra. No, to jest. Ej, dobra, bo tak siedzimy. Ej, godzinę i tak spędziliśmy na ogarnianiu rzeczy, bo w przeciwieństwie do ostatnich to gadaliśmy pół godziny o niczym, a to przynajmniej coś ustaliliśmy. Ej, no tak, ale na jakim poziomie powinien mieć głośność? W sensie tam w liczbach. No, w Audacity. Jaka tam powinna być około głośność? Ja tak mam koło minus. Nie, to jest minus? Tak, minus 20 zwykle. Minus 25. Coś koło tego. No na górze, jak jest mikrofon. Teraz mam na przykład minus 20, a teraz 25. Jak sobie patrzę na te poziomy głośności. No, Jezu, jak masz poziomy głośności w Audacity na górze? Taki pasek zielony. No to powinienem trzymać jakieś wartości, czy po prostu nie robić za dużych przeskoków, żeby nie było tej różnicy? Nie trzeciuję ja. No. Okej. Okej. No to mnie będziesz musiał tutaj podgłośnić, bo nie da się głośnić. Ej, ty masz mikrofon za 600. No wiem, no jestem tego świadom, no ale mówiłem ci, jeśli będziemy to nagrywać jeszcze dłużej, to można spróbować, ale tak to nie będę wydawał jeszcze hajsu. Bartek, nie jestem tobą. Dobra, to co, chyba zaczynamy. Tak. No. Patronajcie, Boże, jesteś najgorszy. No, o Patronajcie gadamy. Możesz sobie wymyślić śmieszkowy ten opisek też. Prawda. Nie wiem, czekaj, a... Raz gimbus zawsze, raz gimbus zawsze, raz gimbus zawsze gimbus, nie wiem. Ej, można masę śmieszkowych rzeczy, które nie są do końca śmieszkowe wymyślić. Po prostu wiesz. Okej. No będziemy mówić o Blade Runnerze. Będziesz używał bomberów? Okej. Nie wiem. Ja bym to nazwał po prostu kącik kulturalny. Może być. No, albo kącik kultury, cokolwiek. Dobrze. Dobrze, bo następnie moglibyśmy jakieś anime z sezonu obejrzeć i... Znaczy wiesz, z kończącego się bym ci... No, bym ci na przykład polecił, byś obejrzał. Na 4 godziny. Okej. Zobaczymy. No. Ej, ja w sumie sobie zdałem sprawę, że można pogadać na przykład o dyrektorach anime, albo o dyrektorach filmowych i o ich dziełach. Tak, no tak, no dyrektor, no to jest reżyser faktycznie. I można, no jestem przyzwyczajony dyrektor, bo zawsze tam piszę, wiesz, na malu. W sumie to jest też fajny temat. Przed obejrzeć wszystkie filmy Bartona i obejrzeć, nie wiem, wszystkie filmy innego twórcy anime. Nie, mówię o filmach. Poza tym obejrzysz, bo to nie jest tak, że ludzie mają w dorobku jakoś super dużo. Na przykład jest jeden twórca, który ma tak naprawdę... Nie wiem, czy kojarzysz którykolwiek. Lane, Haibane no Renmei, Text No Lies i Nia Under 7. Okej. Także to nie jest... No tak. Jest prostsze, aczkolwiek ja myślałem, że to jakbyś coś takiego robił, to już na cały odcinek można robić. Tak naprawdę. Co? Najgorzej, ej, możesz po prostu porozmawiać o twórcy, którego próbujesz. Najgorzej. Najgorzej, Bartek, naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć. Ach. Najgorzej, naprawdę. O Jezu, Tim Burton stworzył tyle filmów. A! Ile on stworzył tych filmów? No, to jest bardzo dużo. A on jest też jednym z bardziej znanych chyba. Co nie? W sumie nawet ja go kojarzę, więc... Że tak samo jest jeden w anime, znaczy koleś już umarł, ale... No. Koralina? Nie, Koralina nie była od niego. Okej, okay, ej. Beetlejuice 2 ma być. Czy był już? Nie, ma być chyba dopiero. Okej, okay. W tym roku piszę. No to dość dużo faktycznie. Aczkolwiek, no wiesz, mówię, w anime jest też na przykład koleś, który już umarł i jest uznawany, że takiego już praojca anime. Ale koleś. No, umarł już chwilę temu, bo wiesz. Wiesz, no, koleś tak naprawdę. To jest Tezuka Osamu, on stworzył chociażby Astro Boya. On ma na swoim koncie, jeśli chodzi o anime, nie wiem, jakieś 50 czy 60 pozycji i jeszcze więcej mangę zrobił sam. Więc to jest po prostu człowiek, który. Oczywiście, że to jest anime. Oczywiście, że tak. Raz, że Astro Boy było anime, była manga. Było anime, potem były filmy i był potem odnowiony film w latach 2000. I do tego na kanwie postaci z Astro Boya odbywały się też inne serie. Po prostu były brane postacie z tego uniwersum do innych filmów. Proszę cię. Najgorzej, dobra. Nie, to nie powiem, nie. A. Ej, dobra, bo minęło za dużo czasu. Trzeba zaczynać. Okej, okay, sobie myślę, że ten, jak to było w animologii, chyba zacznę sobie po prostu mangi czytać podczas nagrania. Ej, to jest najlepsze, bo jak czytasz jakąś główną mangę, to cię to nie wybija, a po prostu nie nudzisz się tak. A jeszcze muzykę muszę włączyć. Ej, serio, nagrywałem bez muzyki już może być jest tragiczne. Ostatnio zrobiłem ten błąd i tak po cichu siedzieliśmy. Tak dziwnie aż. Serio, muzykę moim zdaniem trzeba włączyć. Tak cichutko, ale. Okej, okay, dobra, to co, zaczynamy? Brawo. Patronite. Patreon jest oryginalny. Koniec gimnazjów i Blade Runner. I to, że jest zapowiedziany. O tym, to, że jest zapowiedziany, to ty powiesz już, bo. Dobrze, to co? Zaczynamy. A jest cokolwiek? Okej, okay. Dla mnie to wystarczy. Możemy po prostu powiedzieć, że jest. Szkoda, jakbyśmy byli z tego samego miasta, to byśmy mogli mówić, że wiesz, nie wiem, z Rzeszowa na przykład mówią do was ten i ten. Ale to masz 40 km wyszło. To będzie kłamstwo. 15. No to będzie tylko. No to było, jakbyśmy to uśrednili, to było 30 km ciągle. No bo 15 plus 40 na 2. Jakie 20? Bartek, 15 plus 40 na 2. To jest prawie 30. Dobra, zaczynajmy, błagam. Czy mogę czynić honory? Pierwszego oficjalnego podcastu Kapibara pod krawatem. Dobra. Yo, yo, yo! Ej, rozwaliłem ci uszy tym? Nie. Ej, nie skoczyło aż tak. Mózg. O Jezu. Okej. Ej, przywitanie się, jak mieliśmy jakiś plan, było lepsze. Teraz się tak dziwnie. Aha. Chyba gdzieś cykam, nie wiem. Ej, ale tak ziomeczkowo mogę się przywitać, czy tak zwyczajnie? Jak mój podcast? To jest wspólny podcast. Ej, Bartek. Dobra. Cześć, to jest ostatecznie pierwszy odcinek, tak? Okej, to zaczynam. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Kapibara pod krawatem. Jesteśmy podcastem ogólnotematycznym, popkulturowym, mówimy o wszystkim i o niczym, dla każdego i dla nikogo. A jestem z wami ja, czyli Kamil, a ze mną dzisiaj jest Bartek. Czemu? Czemu? Co ci? Jaką muzykę? Ale co, że za wolno wszedłem, czy co? Ale to było szybkie, ja to powiedziałem w 15 sekund chyba. To co mam powiedzieć? No to mogę powiedzieć po prostu, że jesteśmy Kapibara pod krawatem. Jestem ja, Kamil, ty Bartek i super. Jak chcesz. No okej, okay, no to dobry. To znaczy. Mamy trzy rzeczy. Okej. Ale nie trzeba Bartek pisać. Daj spokój. Czyli przedstawić się krótko, nie mówić kim jesteśmy na przykład i tak dalej. Dobra, okej. Dobra. Czekaj, muszę pomyśleć. Zamknij pysk. Okej, okay, to może zrobimy tak. Dobra, posłuchaj. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu popkulturowego. Czy dodawać to słowo, czy ono jest zbędne? Czy po prostu podcastu? Okej. Okay. No to dobra. Okej, okay, dobra. No to nie, no to po prostu powiedzmy, że jesteśmy pod tym kapiora pod krawatem. I mogę powiedzieć na przykład, że nie wiem, że jestem z wami ja, Kamil, i nie wiem, i mówić na przykład, że nie wiem, że jestem tam mango z jebem i tak dalej, czy po prostu Kamil Bartek i lecimy dalej. Jak chcesz, czy takie. No dobra, no to jaki masz z tym problem? No to w takim razie lecimy od razu tak naprawdę. No to dobra, to gotowy. Jak przedstawi... No, powiedz ten... Na zmianę, tak jak mówiłeś. Dobra, zaczynam. Gotowy? Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Kapibara pod krawatem. Jestem z wami ja, czyli Kamil. Oj, dobra, to wiem już o co chodzi. Powiem tak. Aha, nie, no dobra, to jak. Kurde, bo to nie da się, jeśli. No. Razem z tobą. No, ty mówisz o Patronite, jak gimnazjum i tym. Dobra, jeszcze raz, bo... A, tej mi. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Kapibara pod krawatem. Jestem dziś z wami... A, nie, po prostu... Zaschło. Nie, ja to zrobię. Dam radę. Oj, otwieram chyba wszystkie podcasty. Nie zabieraj mi tej satysfakcji. Jedyne co mam. Dobra. Cześć, witajcie w pierwszym odcinku podcastu Kapibara pod krawatem. Jestem z wami ja, czyli Kamil. O, kończę gimnazjum, czyli 8-letnia szkoła podstawowa i 4-letnie liceum. Uhu. Dobra. Jesteś tragiczny. Dobra. Dobra, więc o co chodzi z tym Patronite'em? Co takiego się stało i czym jest efekt gonciarza? No, a jak miałem zacząć? Jezu, Bartek! Ej, po prostu mów to, co ci przyjdzie do głowy. Naprawdę. Dobra. To jeszcze raz. Okej. Cisza chwilę. Okej, a więc Patronite. O co chodzi z tą całą sprawą? Patronite jest niejako kopią popularnego dość na zachodzie Patrona. No i w sumie było dość o nim cicho, bo po prostu jakimś tam swoim tempem się rozwijało. Ludzie tam wyciągali niewielkie kwoty rzędu 300 do 500 zł. I od akcji gonciarza zaczęło się wielki boom na to i wszyscy po kolei zaczęli zakładać swoje Patronite. Krzysztof Gonciarz, czyli popularny vloger, zresztą chyba nie trzeba nikomu przedstawiać jego osobistości, zwłaszcza jego drugiego kanału, czyli Zapytaj Beczkę. I on zarobił aż 30 tysięcy miesięcznie. Wiadomo, że ten trend na pewno z czasem zacznie spadać i ta kwota się obniży, ale mimo wszystko zebranie takiej kwoty na crowdfundingu jest niesamowitym wynikiem jak na vlogera. I po prostu porozmawiamy dzisiaj o tym, dlaczego tak się stało i dlaczego naszym zdaniem taki boom nie do końca jest dobry. Okej, okay, jak ty się zapatrujesz na całą sprawę z Patronite'em i o tym, że wszyscy po kolei go teraz zakładają? Wiesz co? Ja ostatnio jeszcze oglądałem właśnie taki pierwszy jego ten vlogowy filmik. Znaczy pierwszy dla mnie, bo tak to raczej się w to nie zagłębiałem, raczej tylko śledziłem Zapytaj Beczkę. To był bodajże, jak to jest mieć 31 lat czy coś takiego, gdzie jest bodajże w stanie Colorado w Ameryce i tam po prostu opowiada, jak tam się żyje, pokazuje widoki i po prostu pod względem wykonania jest to świetne. Patrząc na to, że on tam używa drona, używa świetnie wyglądających kamer, są tam normalne jakie, świetny montaż poza tym i pokazuje to od takiej swojskiej strony i widać, że trzeba włożyć w to kasę, zainteresowanie, pasję i myślę, że to jest na tym samym poziomie, jak nie wyższym, jeśli chodzi o takie programy podróżnicze. No, w zasadzie nie, no. Co? Okej, no to był tragiczny żart. No te kamery na pewno masakrze kosztują, zwłaszcza, że no po prostu jakość jest piękna, a drony myślę, że obecnie nie są jeszcze tak tanie, żeby każdy mógł sobie na niego pozwolić od tak. Tylko problem rodzi się właśnie w tym, że oni nie mają co jakby sobie reprezentować, bo oni podróżują i często są to jacyś zagrajmerzy bądź nie wiadomo tam co, którzy nie będą wprowadzali żadnej nowej jakości, dzięki temu, że będą mieli pieniądze, bo oni nie potrzebują jakichś nowych kamer, nie potrzebują lepszej jakości mikrofonu, bo albo już mają bardzo dobry, a nawet jeśli go kupią, to niewiele to zmieni, bo mówię, jeśli nie nagrywasz w terenie, ani nie nagrywasz czegoś, co faktycznie potrzebuje jakości, jak podcasty, gdzie słucha się tego po 3-4 godziny nieraz, bądź nie wiem, jakieś słuchowiska, to moim zdaniem to nie wymaga aż takiej ilości kasy, więc póki nie przemierasz głodem, póki nie jest ta kasa ci faktycznie potrzebna na rozwój, który zobaczą twoi widzowie, to dla mnie to staje powoli takim szantażem, że oho, dajcie mi pieniądze, albo no nie do końca będę miał ochotę nagrywać. A może pomyślmy, dlaczego tak się stało? Myślisz, że to jest po prostu tylko wina tego, że Gonciarz coś takiego rozpoczął, czy myślisz, że to już się zbierało po prostu, choćby przez to, że poprzez poprzednią działalność patrona i poprzez wszelkie Kickstartery, czy po prostu to wybuchło jedynie ze sprawą Gonciarza? No wiadomo, no nie każdego stać, nie każdy chce, no. Dwieście. Czekaj, a. Ciężko w numerologię. Ileś ich spiega? Tysiąc 526 patronów. Dobrze. Już jestem specjalistą. Chcę zupełnie przekreślić liczbę, ale wiadomo o co chodzi. No, próg błędu 100 przy takich kwotach to faktycznie nie jestem. Jest ciągle 30 i kafli, więc. Wiesz co, powiem ci, że. O, z tym masz rację, innowatorem. To muszę przyznać, bo jest naprawdę osobą, która trochę prowadziła zmianę YouTube. Może on nie był takim stricte prekursorem, jak chociażby Niekryty Krytyk, który. Zresztą on i tak zwalił cały pomysł od The Guy with the Glasses. Ale no jednak Niekryty Krytyk chyba był takim pierwszym vlogerem na polskim YouTubie, takim śmieszkowym. Ale wracając teraz do abstechujów, to ja myślę, że gdyby oni to zrobili, to niekoniecznie musiałoby się tak stać. Bo oni chyba nie mają aż takiego bezpośredniego podejścia do widzów. Znaczy, oni nagrywają te swoje filmy. Ale w przeciwieństwie do Krzyśka, oni chyba nie są aż tak bardzo skierowani do widzów. I wiesz, Krzysiek bierze chociażby feedback do swoich filmików. Chociażby w Zapytaj Beczce, co nie? Więc jest jakiś ten minimalny kontakt z widzem. A tak naprawdę abstrahuję, robią to co robią i będą robić to co chcą. No, jakby widz nie ma jakiegokolwiek wpływu na ich twórczość. Jedynie po prostu. Chore progi rzędu, nie wiem, kilku stów, kilku tysięcy mogłyby wpływać pewnie na tematykę ich odcinków. I dlatego mi się wydaje, że w ich wypadku to by niekoniecznie wyszło. Zresztą powiedz mi, czy oni potrzebują więcej kasy na robienie swoich materiałów? Bo tak naprawdę jakość od pierwszych odcinków poszła o tyle, że mogą sobie wynajmować jakieś miejscówki. Żeby po prostu kręcić materiały w tym miejscu tematyczne oraz to, że mają no trochę lepszą kamerę. No ale tak szczerze powiedziawszy, oni ani nie podróżują, ani nie robią jakichś super zdjęć, w sensie ten, nie potrzebują dronów, ani różnych aparatów i tak dalej. Więc mi się wydaje, że u nich nie ma już zbytnio co ulepszać. Tak, ale powoli robią się przepraszam, powoli robią się ekskluzywy na YouTubie. Czyli po prostu, że dostęp do niektórych materiałów będzie wyłączny dla osób, które płacą. Na przykład, cytując tutaj próg 10 zł miesięcznie. Otrzymasz dostęp do comiesięcznego filmiku z blooperami, wpadkami i zapleczem moich nagrań vlogowo-beczkowych. Raz w miesiącu taki film będzie publikowany tylko dla moich patronów. I w tym momencie rodzi się po prostu ekskluzywność na YouTubie i płacenie za treść. No, nie do końca pamiętam, żeby tak było. Płatne subskrypcje, płatne filmiki były już chwilę temu. Nie, przepraszam, płatne subskrypcje faktycznie weszły, ale płatne filmiki były już wcześniej. I osoby, które to robiły, były zjechane. No, ale to jest już sprawa na inny temat, czy zasłużenie, czy nie. Tak, ale tamci nie zasrywają podczas filmu reklamami. Tak samo jak kupię grę, to nie jest tak, że gram i ups, wyskakuje mi reklama co pół godziny. W trakcie filmu nie. Nie musisz iść, możesz zawsze przyjść 15 minut po rozpoczęciu. Nikt ci nie zabroni. Nie do końca jestem pewien. Znaczy, wiesz, to zależy od końciarza, czy wrzuci w ten filmik jeszcze reklamy, czy po prostu sobie odpuści na tym jednym. No, to jest trochę inna dyskusja, chociaż mnie się boję też trochę tej ekskluzywności. Wiesz, obecnie produkowane w internecie samym już. Nie mówiąc o samym YouTubie, jest tyle treści, że i tak wszystkiego nie da się przetrawić, więc osobiście dla mnie jeden mniej filmik beczki, którego i tak jakoś ogromnych ilości nie oglądam, bo zwykle oglądam Zapytaj Beczkę i jakiś vlog raz na pół miesiąca, miesiąc, może rzadziej mi wpadnie od niego, więc mówię, mnie to nie boli, aczkolwiek zaczynam bać się trochę tej ekskluzywności, która może przyjść. Okej, ale ile zapłacisz? 5, 10, 20 zł za jeden materiał? Ile będziesz w stanie dawać? Okej. Ale to nie przez dobra, Blu-ray okej, ale jeśli by to dystrybuował przez Netto, to przede wszystkim by zmniejszył cenę na kilkunastu albo kilku złotych, żeby po prostu krzywa popytu podaży się przecięła, bo inaczej to nie opłaca się. Poza tym mówimy tutaj o czymś takim, że subskrybujesz osobę dla ekskluzywów, a nie kupujesz bezpośrednio treści. Dlatego musiałbyś subskrybować kilka osób, żeby mieć dostęp do ich wszystkich treści. O to się rozbija całe clue. Że to nie jest na zasadzie, że płacę na przykład złotówkę czy dwie za dostęp do 15-minutowego materiału, tylko to, żeby mieć dostęp do niego, muszę wykupić subskrypcję na cały miesiąc i wtedy będę miał dopiero dostęp do tych filmików. Okej, Oczywiście, że mu wolno. Oczywiście, że mu wolno. Po prostu mi się nie podoba do końca taka ekskluzywność. No, tyle. Wyrażam swoje opinie i uważam, że jeśli już on tworzyłby takie materiały, to powinien je udostępnić też dla innych osób, ale za jakąś tam symboliczną opłatą, żeby oni też mieli szansę obejrzeć to, gdy nie są jego patronami, ale żeby musieli za to zapłacić jakąś cenę. I wtedy to będzie sprawiedliwe, wtedy okej, bo i ci płacą, tylko jedni mają wybór, czy po prostu płacą jednorazowo za jeden materiał, czy po prostu wykupują subskrypcję miesięczną i oglądają wszystkie materiały, które mogą się pojawić. Więc moim zdaniem tak by było sprawiedliwie. Znaczy wiesz, powiem ci tak, podobnie jest z konsolami. Na początku było masa konsol, było kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt, z których każdy miał swoje ekskluzywy. I jak mówisz, rynek zweryfikował. I obecnie zostało tak naprawdę dwóch, trzech konkurentów, licząc Wii. Proszę, zaliczyłem twoje kochane Wii. Znaczy, już nie mówię o handheldach, mówię o samych stacjonarnych. I tak naprawdę, powiedz mi, co jest fajnego w tej ekskluzywności? Jedyną rzeczą, no, dobrą w ekskluzywności na przykład konsoli jest to, że są zoptymalizowane. I nic innego, bo równie dobrze mogły być udostępnione na innych platformach. I dlatego moim zdaniem nienawidzę zjawiska ekskluzywności, bo jeśli coś jest w stanie pójść na uniwersalnym sprzęcie, to trzeba po prostu zamykać go na jednym, po to, żeby ciągnąć z niego korzyści. No, to jest po prostu na rękę tylko producentowi czy twórcy, a tak naprawdę dla widza, odbiorcy, no jest to rzecz bardzo zła i to tylko przeszkadza. No tak, ale wiesz, po prostu z całym szacunkiem do gąciarzy, no ja mam po prostu wrażenie, że on jakoś jeszcze się z tego wykaraska, ale po prostu ten tłum, który idzie za nim, to idzie troszkę taka banda troglodytów, którzy po prostu kopiują to zachowanie, ale nie będą potrafili się zachować i po prostu będą dawać ekskluzywy nawet w swoich zwykłych filmików, których gdyby nie mieli Patronite, to po prostu by opubliczniali za darmo i że po prostu to się odbije echem na całym YouTubie, a sam Gonciarz wyjdzie z tego obronną ręką i wszystko pójdzie po prostu dobrze dla niego i dla jego widzów, bo on jest też człowiekiem ogarniętym, on już na YouTubie trochę czasu jest i wiesz czym się to je. Myślę, żeby nie zaprzepaścił, wiesz, swoich widzów i ogólnie swojej renomy jakimś durnym patronatem, bo myślę, że pieniądze tak czy siak on posiada. Tylko boję się właśnie, że ci mniejsi będą szli w jego ślady, ale nie będą potrafili dobrze naśladować tego, co on robi, tylko odbije im trochę kasa, bo Bo jeśli to będą jacyś młodsi twórcy, to wiadomo, kasa, pierwsza praca może trochę zaślepić. Wiesz, no i tak ich nie będę oglądał, to tyle, ale wiesz, tak jak jest w takiej anegdocie, że przyszli po sąsiada z brodą, nic nie zrobiliś, przyszli po sąsiada łysego, nic nie zrobiłeś, przyszli po ciebie i nie miał ci kto pomóc, to nie? Więc ja wychodzę po prostu z takiego założenia, że warto rozmawiać o takich rzeczach i ogólnie skupić się na złych zachowaniach społecznych. Mi się wydaje, że już cichnie, chociaż nie do końca śledzę tak mocno YouTube. No, Jackson, no po prostu nie ma co chyba więcej do tego dodać. Wszystko kwestia tego, wszystko po prostu w rękach przyszłości i tego, jak zachowają się YouTuberzy. Jeśli to zostanie dobrze poprowadzone, to myślę, że każdy może na tym skorzystać. Ale no, wiesz, patrząc chociażby na przykład Kickstartera, który się skończył przez to, że zaczęły wchodzić duże firmy i tak naprawdę liczyło się tam tylko renoma i dostawali tam kasę faktycznie najwięksi. No, nawet teraz chociażby patrzeć, to wiesz, co zbiera największą kasę? System Shock nowy, który jest tam rebootem czy remake'em, nie pamiętam dokładnie. On obecnie zebrał już 500 000, a 28 dni jest do końca. I nic nie wykręca takich numerów, bo nikt nie wykręca takich liczb, bo po prostu są małe rzeczy. Ludzie lubią dawać kasę na to, co znają, a nie na to, co chcą, żeby po prostu miało szansę. I dlatego chociażby idea Kickstartera jest już bardzo mocno spaczona, bo wybijają się, jeśli chodzi o gry oczywiście, tylko produkcje znane, wspierane przez znane osobistości lub przez studia, które stworzyły już coś wybitnego. Dodajmy do tego, że jeszcze się rozwijają karcianki i planszówki, ale to jest temat na inną audycję, bo ten fenomen też mnie rozwala. I tak samo dzieje się obecnie z Patronite'em. Po prostu hajs dostają ci, którzy i tak już hajs mają. A ci mali się raczej nie nachapią. A jeśli się nachapią, to jakimiś groszakami i mogą się nimi w sumie trochę zadławić, bo im odbije. Dlatego uważam, że obecnie idea crowdfundingu się spacza i Patronite jeszcze bardziej ją wyniszcza. Znaczy, wiesz, my też tak naprawdę trochę teraz kopiujemy. My też jakby, no nie, no, tak szczerze, no, wzorujemy się trochę na innych podcastach, ale zauważcie, że zaczynamy. No każdy, kto. O Jezu, męczy mnie ten kaszel dzisiaj. Każdy, kto zaczyna, zaczyna od kopiowania. Tak samo jest w game devie. Tak naprawdę zaczynasz zawsze od robienia Snake'a, robienia Tetris'a, robienia, nie wiem, kółka i krzyżyk, więc. Zawsze zaczyna się od kopiowania, tylko chodzi o to, żeby z czasem wykształcić jakby swój własny styl. I o to też, żeby nie porywać się na hajs, gdy nie masz doświadczenia, nie masz własnego stylu i nie masz własnego planu. A problemem jest to, że rzuca się na to masa niedoświadczonych czy małych twórców, którzy jeszcze nie mają doświadczenia, ani nie wyklarowali swojego stylu. Moim zdaniem to jest największym problemem, że ludziom nie chce się obecnie czekać i tak jak to dawniej bywało, że ludzie tworzyli po 2, 3, 4, 5 lat, zanim zostali zauważeni i zanim się faktycznie w cudzysłowie wybili. Jakby ludzie teraz liczą, że szansą na szybkie wybicie jest zrobienie Patronite'a albo podpięcie się pod styl lub skopiowanie kogoś innego i. Moim zdaniem to jest bardzo złe myślenie. Tak, zupełnie się z tym zgadzam. Link do naszego Patronite'a w opisie. Idziemy dalej. Koniec gimnazjów, czyli to, że nowy rząd chce zlikwidować obecnie gimnazja, a wprowadzić starą, znaną naszym rodzicom, czyli ludziom 30+, a szkołę podstawową i 4-letnie liceum i 5-letnie technikum. Słucham cię. Myślę, że to jest też kwestia dość osobista, z tego względu, że to jest. Nie, no dobra, to jest też kwestia też osobista, jakby tam gdzie chodziłeś, ale nie do końca to jest dobre. Nie do końca to jest dobre, bo faktycznie bardzo mocno zmienia się środowisko. Ja miałem jakby takie szczęście, raczej myślę, że mogę to nazwać szczęściem, że chodziłem w tym samym mieście do gimnazjum i podstawówki, a obie szkoły są połączone po prostu przewiązką. To jest raczej mała miejscowość, więc tam jest jedna podstawówka, jedno gimnazjum, więc chodziłem tam naprawdę do tego samego miejsca i niewiele osób miałem dodatkowych w klasach tam obok, których nie znałem. Tak szczerze powiedziawszy, do gimnazjum dochodziły tylko osoby z pobliskich wsi, więc 3/4 osób znałem już z podstawówki, więc ja miałem jakby trochę inny start, bo mówię, większość osób znałem. Ty też nie pochodzisz z jakiegoś dużego miasta, więc nie wiem, jak było u ciebie. Wiesz, okej, no to u mnie było trochę inaczej, z tego powodu, że miałem rozdzielone, mówię, przewiązką gimnazjum podstawówkę. I faktycznie było słychać różnicę w głośności. Jeśli się wchodziło do technikum, to była raczej taka cisza, no wiadomo, tam rozmowy i tak dalej na korytarzach, więc to nigdy nie była zupełna cisza. A w podstawówce po prostu bieganie, krzyki i tak dalej, więc. Oby, ale może nie o głośności, bo to raczej takie wspomnienia się zaczynają. Tylko pogadajmy o tym, dlaczego ten projekt jest dobry, dlaczego ten projekt jest zły, co o tym sądzimy. Może zaczniesz. Tutaj nie chcę bronić niczyjej decyzji, ani jakoś nie popieram rządu czy coś, tylko patrząc jakby ze strony rządowej, no to jeśli nie teraz, to kiedy to zmienisz? To nie jest tak, że nie wiem, kiedyś przestanie istnieć edukacja czy coś. Po prostu jest kwestia tego, że albo to robisz teraz, albo w najbliższym czasie, jeśli chcesz cokolwiek zmienić. Wiesz, moim zdaniem, jeśli zmieniać, to zmieniać w inny sposób, bo wiesz, była 8-letnia podstawówka, 4-letnie liceum, potem stworzyli gimnazjum i wracają do tego, co było wcześniej. I to jest takie nieuczenie się na błędach chyba, bo no sorry, ale nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. Nawet jeśli ta rzeka była super, to myślę, że można zrobić coś lepszego. Powracanie do starych sposobów niekoniecznie jest dobre i moim zdaniem to po prostu nic się nie zmieni. Kwestia tego, że zamiast iść do nowego budynku, będziesz szedł, wiesz, zamiast iść do gimnazjum i liceum, będziesz po prostu szedł tylko do liceum i tyle się zmieni. Będzie więcej osób upchanych do jednego budynku i znający się będą tylko problemy z tym, żeby pomieścić tam tych wszystkich ludzi. Kiedyś były już takie plany, z tego co pamiętam, ale sorry, no, czy ty wiedziałeś, co chcesz robić, idąc do tego technikum? No, a pomyśl sobie, że każesz wybierasz to sobie w gimnazjum, która, idąc do pierwszej klasy, ma 13 czy tam 14 lat, nie, 13 chyba. To, sorry, ale ty byłeś 3 lata starszy, a mimo wszystko nie wiedziałeś do końca, na co się piszesz. Ale technikum tak samo jest. Ono też się nie ogranicza do tego konkretnego przedmiotu. Wiesz, ludzie po informatyce idą na prawo nawet, polonistykę, cokolwiek. Możesz pójść dosłownie na wszystko na studia. Ale po prostu to jest kwestia tego, że nie wydaje mi się to dobrym pomysłem, żeby już wtedy wybierać jakieś specjalizacje. Fakt, że jeśli, wiesz, po prostu wybranie bardziej przedmiotów, które cię interesują, jest w miarę spoko, ale znaczy, ja chodziłem na przykład do klasy językowej, gdzie mieliśmy chyba tam zamiast dwóch, mieliśmy 5 godzin angielskiego tygodniowo. I to było super, bo faktycznie To angielskiego się nauczyłem dzięki temu. Tylko, że jeśli by tak profilowali wszystkie klasy, byłoby lepiej. A jakby ta klasa jest takim ewenementem i jak ja tam szedłem, to byłem jakby pierwszym rocznikiem, który w ogóle coś takiego zaczynał. Obecnie to tam dalej działa i jakoś to fajnie funkcjonuje, bo no po prostu wiesz, to tylko szkoda, że to jest na przykład jedna klasa, która ma tam więcej godzin angielskiego, a nie ma zrobionych innych klas, które mają więcej godzin przedmiotów ścisłych, albo jeszcze innej klasy, która ma więcej przedmiotów humanistycznych. No, mówię, szkoda, tylko że moim zdaniem, jeśli to chce się robić w gimnazjum, to niekoniecznie powinno się ograniczać inne przedmioty, a powinno się po prostu zwiększyć liczbę innych. Bo uwierz mi, że mając te 3 godziny więcej w tygodniu angielskiego, nie byłem jakiś super przeładowany. Nawet w ogóle nie byłem przeładowany. Po prostu jakoś potem ci weszło w rutynę, że nie wiem, tam codziennie musisz się uczyć słówek czy coś na lekcje i jakoś się dało żyć normalnie, chociaż moje gimnazjum nie było dość łatwe. Tylko po prostu mówię, zmusisz te dzieciaki do jakiegoś większego wysiłku i wtedy spoko, żeby zobaczyły, czy faktycznie ten kierunek je interesuje i wtedy po prostu mogły z czystym sumieniem zdecydować, gdzie chcą iść do liceum czy technikum. No tak. Nie, no tak szczerze, to praktycznie żadnej różnicy nie będzie, no. Wiesz, póki nie zmienisz tak naprawdę. O właśnie. A ciekawe jak to będzie nie pamiętam jak to się nazywa, czy to jest plan edukacji. Jak się nazywa ten taki jakiś dokument czy coś, który określa w jaki sposób i jakich rzeczy się naucza w szkole. A wiesz, o co mi chodzi w ogóle? Matko, reforma, nie reforma. Dobrze, może to zostawmy. Ustawa? Nie ustawa. Nieważne, po prostu trzeba będzie zmienić ogólnie pewnie plan edukacji, bo no, inaczej się uczysz, gdy masz podzielone to na 6-3-3, a inaczej, gdy będzie to podzielone na 6 na 8-4. No, to wiesz, na pewno trzeba będzie jakoś inaczej rozplanować. Poza tym pomyśl sobie tak, w tym roku jeszcze uczniowie będą szli normalnie do gimnazjum. Dopiero od następnego roku zostaje to wprowadzone na rocznik 2017-2018. Tylko teraz pytanie, w takim razie po co te dzieciaki uczyły się przez 2 lata zapewne już do egzaminów szóstoklasisty? No, powiedz mi, co to ma zmieniać? Poza tym zastanówmy się, jaki teraz będzie miał sens w ogóle egzamin gimnazjalisty, no bo teraz prawdopodobnie go już nie będzie. I poza tym, jak będzie rozwiązana teraz kwestia rekrutacji do liceum? Czy będzie to tak samo, że po prostu teraz będzie, nie wiem, test ósmoklasisty, po którym będą liczone punkty? I po prostu jak to zostanie poprowadzone? No stary, pomyśl sobie, że 5 lat uczą cię 5 lat uczą cię tak naprawdę najpierw do egzaminu szóstoklasisty i potem tam wiesz, masz dopiero naukę w gimnazjum, a tak naprawdę kończysz 5 lat, idziesz do 6, 7, 8 klasy i przez te 3 lata tak naprawdę masz gimnazjum, bo musisz się uczyć do egzaminów normalnie. Poza tym, w którym momencie ma być zrobiony ten przeskok? Kiedy będzie ten przeskok, gdy dzieciaczki mają się zacząć uczyć fizyki, chemii, geografii i biologii? No powiedz mi, kiedy one mają zacząć się uczyć teraz do tych egzaminów? Czy to zostało w ogóle przemyślane? Więc Jestem po prostu bardzo ciekawy, jak to rozwiążą, bo chociaż mnie to nie dotyczy, to czuję, że to w złym kierunku zmierza. No po prostu zwiększanie liczby przedmiotów, żeby po prostu żeby zobaczyć, czy się interesuje daną rzeczą. Nie, przepraszam, poprawię cię tylko, bo klasy 1-4 to jest poziom podstawowy, a klasy 5-8 to jest poziom gimnazjalny. I od razu mam tutaj pierwszy zarzut, bo wyobraź sobie, że za rok osoby po prostu. No będzie po prostu taki przeskok, w którym jakby one zaczną od szóstej klasy, ten nowy program, co nie? Osoby, które są obecnie w piątej, za rok idą do szóstej, prawda? I wtedy one dopiero wpadają w ten nowy program i zaczynają ten poziom gimnazjalny od klas 6, 7, 8, a nie będą szły programem 5, 6, 7, 8. Jakby ten rok ucieka. Jestem ciekawy chociażby, jak to rozwiążą. Także nie wiem. Tutaj wysyłam ci Twittery od Ministerstwa Edukacji. Masz pokazane, jak to ma wyglądać od 2017 roku. I następnie masz również pokazaną strukturę, do której oni zamierzają dążyć na rok 2022-2023. I pomyśl sobie, że oni tak naprawdę planują okropne zmiany w tym. Oni planują to, że dosłownie za 5 lat zmienią znowu program. Czy nie uważasz, że to jest tragiczne? No, oczywiście, że może. Wiesz, to działa na takiej zasadzie też, że jest takie powiedzenie, że żaden rząd nie powinien trwać za długo, bo jeśli rząd będzie mógł sobie wychować pokolenie, to rząd ten może zostać na zawsze, prawda? Jeśli kształcisz pokolenie po prostu przez całą jego edukację, to też nie jest dobry, bo tak naprawdę, wiesz, możesz po prostu mieć je w garści. A może jestem to zwolennikiem też teorii spiskowych, no ale nie oszukujmy się, że no, edukacja ma bardzo mocny wpływ na człowieka. A poza tym, dlatego właśnie moim zdaniem rządy powinny też zmieniać jakieś rzeczy. Ale jeśli rząd chce do czegoś dążyć, to nie powinien tego robić w sposób radykalny. Można naprawiać błędy poprzedników, można je lekko modyfikować, ale robienie takich przewrotów jest po prostu głupotą, bo to rozwala, to najbardziej szkodzi samym ludziom. Wiesz, rząd był, rząd odejdzie, a ludzie po prostu zostaną i co, po prostu będzie rozpierdziel. Zresztą, faktycznie te zmiany początkowe są dość łagodne, chociaż likwidacja gimnazjum nie do końca jest taką łagodną zmianą, ale zauważ, jak potem oni chcą rozwinąć coś takiego jak szkoła branżowa. Nie do końca wiem, na czym to ma polegać, ale planują właśnie wprowadzić szkołę branżową stopnia pierwszego, czyli klasy 1-3 i stopnia drugiego klasy 1-2. I ja jestem bardzo ciekawy, o co to chodzi. Czy doczytałeś to gdzieś, czy... Właśnie ja też nie do końca mogę znaleźć, co to jest. Właśnie tutaj piszą, że to po prostu ma wyjść zamiast zawodówek i obawiam się, że po prostu to będzie, wiesz, ładne gadanie, że to jest szkoła branżowa, a w rzeczywistości to będzie po prostu zwykła zawodówka. No, nie mam pojęcia, aczkolwiek moim zdaniem powinny się zaczynać edukacja ludzi od. Edukacja ludzi właśnie od przedmiotów, jakby takich ogólnych, i dopiero potem zaczynać zawodowe. Jestem. Nic, po prostu zmieniłem hasło. No, soki. Dobra, to jeszcze zakończymy tylko ten. Okej, to za dwa. też jestem. Mam jogurt. W ogóle okazało się, że jeszcze mam ten, białą herbatę. Nie została w butelce. Myślałem, że nie ma. A mi tak już gardło bolało. O serio, gardło boli po nagraniu. Nie wiem czemu. Ostatnio gadaliśmy 3 godziny i nic. Za mało nagrywamy. Nie, ty po prostu powiesz nie i tyle. No. Mi też wychodzi. Wstać, robić przy domu, zjeść, robić, spać. Wiem. No. Okej. To był dziwny plot twist. Okej, ja to był najgorszy plot twist. Dobra, na czym skończyłem? Dobra, to czas podsumowań będzie i lecimy Blade Runner, okej? Okay? To zacznij tam potem z Blade Runnerem i... Dobra, podsumuję i ty wchodzisz. Okej, więc podsumowując. Jesteśmy w obecnej formie raczej na nie, bo naszym zdaniem nie wprowadzi to wiele dobrego. Znaczy jeszcze zależy jak potoczy się sam plan edukacji, czy oni jakoś ciekawie to zrobią i będą mieli na to pomysł, czy po prostu cała zmiana będzie polegała na tym, żeby to wszystko rozdzielić i tak naprawdę, że na rozdzieleniu się skończy, że plan edukacji się w ogóle nie zmieni, tylko po prostu będą dwa stopnie edukacji zamiast trzech. Pożyjemy, zobaczymy, liczymy na to, że po prostu będzie dobrze. Oglądaliśmy również pewien film, pewien klasyk i wchodząc w nasz kącik kulturalny, zaprezentuj, co to dokładnie było. Na motywach powieści. Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? Jest na motywie, a nie na podstawie, bo tylko się bazuje właśnie. Tak, zostaje wysłany za nimi Rick Deckard, który z tego co pamiętam w filmie był przedstawiony jako emerytowany łowca androidów, który został jakby wynajęty czy poproszony o załatwienie tej sprawy. Czy dobrze to zrozumiałem? A z kolei w książce, na której motywach jest film, jest on aktywnym, ciągle zawodowym łowcą androidów, więc to już jest chociażby ta różnica, ale o różnicach jeszcze potem pogadamy. Okej, no to mów. O, myślałem, że jeszcze coś opowiemy o fabule i świecie, ale film mi się średnio podobał, aczkolwiek uważam go za dobry film. Bo na pewno nie jest to produkcja przecięta z powodu tego, że jak na rok 82, z tego co pamiętam, pod względem wizualnym jest bardzo ładny. Muzyka po prostu wymiata, aczkolwiek kuleją bardzo mocno bohaterowie. To znaczy, gdy na ekranie jest główny bohater, czyli Rick Deckard grany przez Harrisona Forda, jest bardzo drętwo, bo ten aktor gra, że nie nadaje się do tej postaci, co też nie wyraża po prostu sobą żadnych emocji. Wszystkie sceny z jego udziałem są drętwe, nudne, a postać nie dostała żadnego developmentu. Więc to jest mój główny zarzut do tego filmu, że po prostu główny bohater nie wyrabia. I jest też masa jakby odskoczeń, różnic, o, to jest słowo. Jest też masa różnic w porównaniu do książki, która mi się bardzo mocno podobała. I w której zostały poruszone chociażby tematy religii. Poruszane tematy tego, że już na świecie tamtym nie ma zwierząt, i tak dalej, i tak dalej. I wszystko było bardzo mocno rozwinięte, a film raczej stawia na wartką akcję i pozbawia nas tego ciekawego przedstawienia świata. Tak, aczkolwiek czytałem to jakieś 3 lata temu, więc wiesz, to raczej opieram na tych głównie motywach, które pamiętam i które mnie interesowały. Czyli mówię, berceryzm, czyli tamta swoista religia polegająca na tym, że wszyscy ludzie jakby łączyli się empatycznie przy pomocy specjalnego urządzenia. To było coś, co mocno zapadło mi w pamięć i motyw, że Bóg nie może istnieć, gdy nikt w niego nie wierzy. To mówię, to jest to, co mi głównie zapadło. I też taki spoiler, że jakby cały związek oparty na głównym bohaterze i pewnym androidzie oraz to, że w książce bohater ma żonę i tak dalej, więc tutaj już wchodzą zupełnie inne tematy. Więc to mówię, to są te główne różnice, ale mówię, raczej nie pamiętam i kieruję się odczuciami. Czuję, że mocniej rozwinięty świat był w książce, co jest oczywiste ze względu na jakby przepastność obu dzieł. No, 2 godziny w porównaniu z książką, którą czyta się o wiele dłużej, w której można zawrzeć więcej informacji. Dobrze, a więc powiedzmy może o świecie trochę. Tak. Tutaj może od razu wrzucę taką ciekawostkę dla tych, którzy nie czytali książki. Jej tytuł brzmi Czy androidy śnią o elektrycznych owcach? I wywodzi się to z tego, że w tym świecie właśnie większość zwierząt jest robotyczna, a główny bohater posiadał elektryczną owcę. I tylko on wiedział, że ona nie jest prawdziwa, a reszta sąsiadów była zazdrosna, myśląc, że jest to prawdziwe zwierzę. No to koniec takiej ciekawostki, jakby kogoś interesowała. Ale jeszcze tak powiedzmy może w jakim klimacie jest to wszystko utrzymane i jakby gdzie znajduje się ten świat, że jest to klimat neo-noir, trochę przechodzący w cyberpunk i ogólnie może czym jest ten świat, bo przechodzisz do zakończenia, a nie do końca wiemy jak on wygląda. Tak, samochody jeżdżące w powietrzu i tak dalej. A nie miałeś jeszcze wrażenia, że oni bardzo słabo przedstawili ten świat? Że informacje, którymi cię traktowali, były dość zdawkowe i tak naprawdę wiesz o tym świecie tylko tyle, że jest brudny, są tam androidy i samochody potrafią latać. No jestem osobą, która raczej jest zaciekawiona danym światem, bo Cyberpunk ma takie możliwości, że można go zwinąć praktycznie do granic, wiesz, ludzkiej wyobraźni. To jest naprawdę gatunek, tak naprawdę bez zahamowań i mnie bolało, że nie rozwinęli tego. Znaczy, to i miała być nachalność, po prostu chodziło o to, żeby rozwinąć świat. Zawsze musi to być nachalne. Znaczy, ja ci powiem, dlaczego nie było czasu, bo oni się skupili jedynie na tym, żeby wpakować jak najwięcej akcji i żeby się to przyjemnie oglądało, bo ciągle coś się dzieje na ekranie, a nie postawili na to, żeby tam było faktycznie jakiś głębszy sens przedstawiony. No dobrze, może przesadziłem, choć trochę może za mocno odnosi się do książki, ale mówię, no znikoma ilość sensu jest tam, porównując do chociażby książki. Ja ci powiem, co było niepotrzebną sceną, która była. Nie, dobra, to może była potrzebna scena, aczkolwiek ostatnie sceny, czyli 30 minut na pieprzanki, były paradoksalnie najlepsze w całym filmie. Czyli gdy Android Nexus 6 goni się z detektywem. I Tak szczerze powiedziawszy, to była po prostu sama akcja, przy której bawiłeś się najlepiej. I moim zdaniem to trochę źle świadczy o filmie, gdy takie czysto pozbawione może trochę fabuły, a właśnie skierowane jedynie na akcję sceny, ogląda się najlepiej, bo to pokazuje raczej, że ten świat nie miał developmentu i że nie został ciekawie przedstawiony, gdy bawisz się tylko wtedy, gdy są wybuchy na ekranie. Znaczy, w tym świecie nie miało czego zabraknąć, bo tam nic nie było. Ten świat był tworzony po to, żeby tam nic nie było. Ten świat był stworzony po to, żeby tam były, jak już wcześniej mówiłem, żeby tam były roboty, świat i ludzie ścigający roboty. Bo, no, sorry, nie chcę nazywać tego aż popcorniakiem, na który idzie się z rodziną i się bawi przy tonie akcji. Ale gdyby nie oprawa audiowizualna, to obecnie ten film byłby okropny do oglądania. Bo wiesz, że on robi głównie swoim pięknem, a fabuła została trochę zostawiona w tyle. I dodając do tego bohatera, który jest po prostu nieznośny, to film robi sobie słabą renomę. Jeśli przewijałbym sceny z Harrisonem Fordem, to myślę, że miałby potencjał, żeby go oglądać jeszcze raz. Nie, to jest człowiek, którego powinno się usunąć z tego filmu i zyskałby na jakości, no tak, bardzo mocno. Nawet jeśli byś usunął wszystkie sceny z nim związane, to film ciągle by był nienaruszony i o wiele lepszy. Po prostu jego postać nie wprowadza zupełnie nic do tego filmu i służy tylko do tego, żeby chodzić i strzelać. Chodzić i strzelać. On nie ma żadnych przemyśleń. On nie myśli o niczym. On po prostu pije, strzela i zabija. Kto jest androidem? Powiem ci, nie zwróciłem na to uwagi, a jeśli jest, no to super. Sorry, ale wali mnie to, bo ja się odnoszę do oryginału i mam wywalone na to. Okej, to jeszcze powiem ci tak, czytam sobie właśnie losowe fakty o tym. Okej, Ridley Scott. Kim jest Ridley Scott? Tak, on uważa, że Deckard jest replikantem. Harrison Ford mówi, że Deckard jest człowiekiem, a scenarzysta, czyli Hampton Fancher, powiedział, że nie stworzył postaci Deckarda jako replikanta. I w tym momencie kto ma rację, powiedz mi? W tym momencie, moim zdaniem, powinniśmy się odnieść do oryginału. Czyli, że po prostu Deckard nie jest replikantem, ale wiesz, zresztą jak chcesz, to jest po prostu kwestia w tym momencie bardzo subiektywna. Skoro sam scenarzysta mówił, że nie tworzył go jako takiego, a reżyser mówił, że tworzył go jako takiego, to moim zdaniem to też świadczy źle o filmie, że dwie najważniejsze osoby w produkcji się nie dogadały. Nawet trzy można powiedzieć, jeśli do tego główny aktor ma, wiesz, wątpliwości co do swojej roli. Główny aktor mógł nie istnieć w tym filmie. Wiesz co, są produkcje, które przy założeniach mogą zyskiwać, ale no powiem ci tak, ja znam takie produkcje, które mogą zyskiwać w momencie, gdy przeczytasz jakieś 50 stron Wikipedii, zrozumiesz kilka teorii fizycznych i obejrzysz go po raz drugi po tym, jak jakaś osoba ci wytłumaczy, o co w tym chodzi. I są takie produkcje, które w tym momencie zyskują, ale to niekoniecznie znaczy, że to jest dobre dzieło. Przekreślając bardzo, to ja bym się nawet z tym zgodził. Wiesz, ja nie mam teorii, ja po prostu uważam, że on nie jest replikantem, bo czytałem książce i tyle mam wywalone jakby na opinii innych, bo raczej drugi raz po tym filmie sięgnę przez właśnie głównego bohatera, który jest bardzo źle poprowadzony i nie ma żadnych przemyśleń. No tak, no głównie o to mi chodzi, że ta postać została chyba źle napisana. Bo niekoniecznie musi to być wina samego aktora. Nie wiem, po prostu coś źle zagrało, no jako ostateczny widz, zwłaszcza osoba, która jakby z kinem nie ma za dużo wspólnego, nie potrafi określić, w którym momencie to nie zagrało, czy na poziomie scenariusza, czy na poziomie aktora, czy może reżyser nie potrafił tego poprowadzić. No, w każdym razie po prostu coś nie zagrało, co sprawiło, że główna postać nie jest interesująca. Dobrze, to może powiedzmy, co w tym filmie zagrało, bo na przykład bardzo dobre były wizualia i bardzo dobre były postacie androidów. A jaka scena ci się najbardziej podobała? Tak. No to mogło być spoko, faktycznie, bo to muszę przyznać, że miało spoko kadry. Chociaż myślałem, że powiesz o tej scenie monologu ostatniej, gdzie Android właśnie mówi swoje przemyślenia przed końcem. King Speech? Nie pamiętam. Zupełnie nie mam pojęcia, o jaki film ci chodzi. Okej. Okay. To jest dzieło Szekspira, tylko nie pamiętam jak się nazywało. Macbeth. Tak, ono było prowadzone bardzo fajnie na jednym kadrze, ale do Macbetha może nie wracajmy, bo sam w sobie to był film bardzo tragiczny. Gdzie po prostu komuś dano kamerę i po prostu. O Jezu, ale serio, to było na takiej zasadzie, że dali kamerę jakiemuś debilowi, który po prostu trzymał ją praktycznie w jednym miejscu, a potem dali post efekty robienie też debilowi, który się bawił slow-mo i dodawaniem jakichś efektów. Serio, tam sami debile robili, aktorzy tylko byli dobry. Ej, to, że to ładnie wygląda, nie znaczy, że nie przesadzili z efektami. Bo to zdecydowanie robili chwilami. Ale dobra, wracając do Blade Runnera, to wiesz, że ta ostatnia scena jest improwizowana. I w sumie tak szczerze liczyłem na coś większego, bo to nie było jakieś wybitne. Wiedziałem, że ten monolog jest jakby od początku improwizowany. Znaczy od początku wiedziałem, że on jest improwizowany, ale mimo to jakoś nie byłem zaskoczony. Czekałem na jego dość długo i ostatecznie się trochę zawiodłem, bo to nie było nic wyjątkowego moim zdaniem. Ten cały film nie ma w sobie wybitności. No ja się z tym zgodzę, tylko mówię, dla mnie to jest taka ocena 6 na 10 i to jest film powyżej przeciętnej, bo przeciętnakiem tego nie zyskam. To jest takie, mówię, idealnie dobry film, nic ponadto, nic mniej, bo to jest warte obejrzenia, ale głównie dlatego, żeby jakby się zapoznać z ikoną kultury i żeby popatrzeć, że po 30 latach ten film bardzo wygląda dobrze. Zarówno pod względem wizualnym, jak i muzycznym, bo muzyka tam jest prześwietna i dobrze dopasowana do sceny. I chyba nie wiem, czy możemy dodać coś więcej, bo jak mówiliśmy, fabuła jest dość prosta i skupia się na łapaniu tych androidów. Jest trochę przemyśleń związanych z człowieczeństwem, jest trochę przemyśleń samych androidów, które chcą żyć, ale jakby mogą żyć tylko 4 lata, aby nie zbudować sobie emocji i tak dalej, bo stałyby się istotami doskonałymi. No i to jest chyba cały clou sprawy, no. W powieści samego Dicka, czy Androidy śnią o elektrycznych owcach, bardzo podobało mi się to, że cała książka została przeprowadzona w ciągu 24 godzin. Nie pamiętam, kiedy to był dokładnie czas, ale mówię, to był dokładnie jeden dzień, a nie trochę więcej. I tutaj też zostało to zrobione w jeden dzień, aczkolwiek aż tak bardzo tego nie czuć. Bo jakby tam ciągle grają bardzo ciemne kolory, jak zapewne zauważyłeś. Raczej nie widziałem w tym filmie jakichś jasnych odcieni, a mimo wszystko wydaje mi się on dość kolorowy. Nie wydaje mi się jakoś super czarny i ponury. I pomimo tej ciemności potrafili zastosować różną paletę barw. Dobrze, czy chcesz coś jeszcze dodać do Blade Runnera? Okej, okay, więc kończymy. Ogólnie polecamy Blade Runnera. Nie polecamy zmian w technikum. I czekamy na to, jak rozwinie się sprawa z Patronite'em. Mamy nadzieję, że efekt gąciarza nie zakłóci pracy mniejszych YouTuberów, a sam gąciarz wyjdzie na tym dobrze, tak samo jak jego widzowie. A więc to był pierwszy odcinek podcastu Kapibara pod krawatem. Byłem dzisiaj z wami ja, czyli Kamil. Cześć. Jak tam? Czy jesteś zadowolony z tego odcinka? Ale nasze recenzje są tutaj niedopracowane. Powinniśmy by iść. No, wiesz, ja tak sobie myślę, jak ty mówisz, dajmy, jak to było, no, nie wiem, co ty mówiłeś w sumie? Nie, a już zatrzymać? A już zatrzymać, teraz? Czy razem? Aha, okej. Okay.